أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة توبة دشبش بنزو السماء آيات سخشروع پر نه پنځو سم آیات باندې ختم شو. دا لومړني اول دوه آیاتونه چې دي د دې ربط ته ماقبل سره دا دي چې په ماقبل کې الله تعالی د پرون درس چې دي په هغه کې الله تعالی په دا یوه آیات کې ویل الا انهم کفروا بالله وبرسوله والخبر دا قصه ټول په دې پوه چې دي کفر په الله او په رسول کړی دي ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا لمانځه ته چې لاره ولاړي ډېر په قهار ولې خو هلته عقیده نه ورته لري. نو دا خبره بیان کړې وه دغه آخري آیات چې پرون موږ ویلو د دې په دا پای کې داسې هم وو تزهق انفسهم وهم کافرون چې ول الله پاک دا هم غواړي چې ودی چې د اموال اولاد ورکړي دي چې د ده سا ګر سره پر کفر وښېږي چې ګر سره یې د اسلام خواته رجوع ونه سي چې مړ کېږي الله کافر. خو د هغه دواړو آیاتو څخه دا معلومه شوه چې دا منافقان کافران دي. اوس سوال دا واریږي چې منافقان خو قسمون اخیستل نبی علیه السلام ته براله لکه د پښتنو قسم چې والله بالله تعالی سمه بالله قبر شي بیا مسلمان خو ته زما لمنځونه نه وینې ته زما روژې نه وینې زه نو درواغ درته وایم پر ما دې لکه چې د کافر خیال راغلی نو دغه شیان بیا ویل چې نو دلته چې د ده قسمو ته وګورې او هلته هغه د قرآن خبرې ته وګورې چې قرآن وایي کافر دی کافر دی کافر دی او د ده قسمو ته چې وګورې روژې نیسي لمنځونه درسره کوي حج زکات نه پی عمره لا امکی نو دا غره څنګه سره لګه الله عز وجل د جې واجه وای چې دی ظالم چې دی دی دل ته غد شیګانو پر کم تقیه کی تقیه دا ما نه چنو شو چې ظلم نه وکم روزه نه ونه سم حج و نه کم تا ظاهری ظاهری اعمال و نه کم نو خو ما سره د سم عمل کی لکه د بل کافر سره خبره به ما نه پری واخ کشي لول به پر بل خوا کشي دا به منځانی زمون به مریانی دی به ملکیج مال به مسلمانان غنیمت کی سره ویشي نو دې د دغه وا مسداګر د قسم ورخلی په قسم چې خطا نو دې قسم هیڅ د باور نه دی دغه علا وسوي چې د اوغه سبکه څخه دغه سوار و په ځی کې راګرځي چې دغه قسمونه اخلي او داس کله کله قسمونه اخلي نو دا قسم کې اوس نه ګوري الله قسم یې پرشته و دا کې قسم یې دغه د پاره دی چې ځان بچاو کی ځان وساتي د مؤمنانو د حملې څخه خپل اهل او عیال مال بچاو کی چې دغه د غنیمت واجه څخه وساتي چې مؤمنان سره تقسیم لکه واجه دغه ده په دې دوه آیاتو کې دغه سوال د پکې چې دې قسم اخلي او توا کافر الله داس وی ويحلفون دې قسم اخلي بالله د الله عز وجل په نامه سره پر کوم خبر چې انهم به شک دي لمنکم دې خامه خاص چې د دې څخه چې څنګه قسم اخلي بالله بالله سره وایي چې په الله باندې قسم بیا دا ان تاکید ور سره کوي انهم چې به شک دي انهم جمله ته تاکید ورکوي بیا په خبر کې لمنکم لام د تاکید راو ولې لمنکم خما خاص دي څنګه نو دغه ټینګار کې لکه ما راځه پښتنو ټینګار څنګه قسم چې ولا بلا تعالی ثم بلا دا غب شي وای دا لام ورته وای چې ور سره وای چې ما د خدای کافر تور مخې د دنیا کې دا غم شي ور سره ملګری کې دغه ټینګار کې چې دای خما خال لمنکم ستې د جامع څه دي معنا د مسلمانانو د جامع څه دي دا غسوای دا لو تعالی جواب څنګه دي و ما هم منکم الله وای ما هم دی نه دی منکم سیس د جامه څخه زی پیژنم په زړه خبر يم چې دی کر سره سیس د جامه نه دی نو دی څنګه جنو د قسمونه ولی اخر ولکنهم قوم یفرقون ولکن مگر دون خبر ده چې هم دی قوم یو قوم دی یفرقون بیرندوکی دی بیریج د کمی خبر سره دغه څه چې سبا جنگ نه سره کی سبا می مال غنیمت کی سبا می قطر کی وجنی مجبره ته کاپی غل ما سره ګرځي دا څه مطلب دی نو دی دا یفرقون منا بیرنتو کی دی ډر پک چورته وای پورته کی نو یفرقون دی بیریج د بیر د وام د خاطر دا کی دی اخلاص د خاطر د ایمان د زړه د رښو د دی نه ایمان لري نه شی لري الا پاک پسې د دغه بیر د سی بیان دی وای کده بیر مثلا نه دی بل ځای د فنا ځای پیدا کی یو غړی در سره کښه ولا کدی بل ځای دی سپیدا کی چل تدی بچایویږي ستا سره نکشنی د وچ مجبوری د سره ناستی پر یو خوای مخ نه ګرځې دی شاله وای لو یجدون کچیر دی پیدا کړی وای ملجأن زائد پنا زائر سره د مزاریا ده معنی د ماضی کول کی لو یجدون کدی پیدا کړی وای دغه منافقان ملجأن زائد پنا زائد پنا د دې مثال په تور سره وای وای زبه د غره سر ته وخېجم دوی په ما کې څوک راځي ملجأت یا بده مثال په تور زفه پلانی کلانه نو زم بجه کلا ته بیا څوک را وس راتلای سي خو دروازه به وته پر سر برجان جوړ تک شه ونه چې څوک راځي زه بخلاصم تکام به پر کوم کدی ملجا پیدا کی ملجا غد امید زای چې سړی امید ورته لري چې دلته ورسم زه خلاص یم نو دغه ملجا زای کده پیدا کړی وای کدی پیدا کړی وای ملجا ان زای د پناه او مغارات یا غارونه پیدا کړی وای غار خو نو بخي کمزوري زای مغارات جمع د مغاره د مغاره و غار ته ورکیږي په دغرو کې غارونه یې غټ غټ نو کدی پیدا کړی و مغارات غارونه چې هلته د ده گزاره هم کېدله ستاسو هم پناه وي هم چې د دې دار ولاکه کړی په هغه غار ننوتې دوری به خپله گزاره کوله او مدخلا یا ځای د داخلېدو معنا نغم په ځکه کې نغمونه ستا لکه دا موږکان چې جوړي که د دغه رقم مدخل پیدا کړی وای چې هلته د گزاره کېدله درې شیان الله یاد کړي چې یو ځای ملجا د پناه ځای د درلودی دی دورې تللی یا مغارات و غارونه وای چې هلته د انسان ضرورتونه پرې کېدای دا وای دی ورتري او مدخلن یا مدخل مدخل چې دی فقط د مغاراتو د مدخل دا فقط هغه په غرو کې مدخل په ځکه کې نغمونه دي چې دا نغمونه که دی دغسې ځای پیدا کړي څه چم کوي لولو الیه لولو خامخا دی ګرځېدی الیه و هغه ته یا هغه ملجا ته ورتلی یا مغارات ته ورتلی یا د مدخل ته ورتلی څنګه به ورتلی چې وهم دوی به یجمحون دی په چابکی کولای جمع د اس و دغه چابکی ته وای چا و توري زغل بار چا تل سوار کی زیرا کاش کې دی کی زیرا سره ته خستی ګ سره نه په بنجیر دغه سرعت ته دغه ته جمع وای کیج وای دا پلانې اس جمح دی جمح دغه معنا چې دی پلا په میدان سپترا په سی په کی زیرا څوک نس بر خلک وای سره خستی په کی زنه را ګرځي د به دغه سپس غاسته تلای چې سر بیا خستی وای تا چې تل سناری په کوله علاقه درې درې و هم دی به یجمحون په ډیر تلوار باندې غاسته را ګرځي دای بنه نو دغه دوه آیاتو په ترجمه کې مدا خبره زده کړه چې هغه د کفر خبره علاوه چې ما کړې ده هغه تیس باب یې زما ګڼي د ده قسمو ته مه ګوره چې زه خو نو د ده قسمو ته ګوره هم نه کښې نو نه اخلي علاوه نه کې اخلي په دغه خاطر یې اخلي کنې غار څنګه بې کاره ځای دی چې په غار کې ګزاره وسي علاقه درسره کشي د غره په سر کې چې ګزاره وسي نه درسره کشي که په مځکه کې نغمې نه درسره کشي زړه یې نه دی درسره یو زړه یې جلا دی فسی و من هم من یل مزوکه ده جی ربط ده مقابل سر دادی چه مجموع مخیم اغا ده جاد ابن قیس حال چه بیان ناوه چه ده اغا زاد سخه ده سرط رو پای پوری چی چه بس ده خاص خاص و ده یوی و منافق خبر علا را پورتکی پا ده ما بینس که پلا ده عام و مشرکان و خبر ام وکی کنی پا دی که خاص خاص ده یوی و خبر را پورتکی ده بل خاص سره دی چه ده دی چه دی پا یوی روایت که نوم معتب ابن قشیر دی پا بل روایت که نوم چه دی زلخ و سیرت میمی دی ده ده سی حديث البخاري ومسلم شريف في حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أغدى جي روايات كي هوازين تعرب سقي بيلي ودا غزا سخ غنيمتون راج مسيو د حنين غزا قاده مكي چ ورست وس فدغه ورځ باندې نبي عليه الصلاه والسلام هغه غنيمتون ویشل بر په د عرب کې چې اوس اشراف خلق وو دوغه برخه پیغمبر علیه الصلاه والسلام څور غټه کړنی کې غټه غټه برخه ورته ښه شو دا قانون دی په اسلام کې هم د چا او چا مرعت کول کیږي چې تازه په اسلام مشرف شوی لکه اوار د واره مؤلفه القلوب به بیاراس د زکات په باره کې چې نبی علیه السلام و دې چې ته زکات ورکاوه چې د به تازه اسلام راوړي دروسی به د اسلام رښه په ځکه نه وي ټینګ پیغمبر علیه السلام به د زکات څخه برخه ورسره ورکړه د څه لپاره ورچ پر اسلام یې زړه کشي دا ور دا ور چې اسلام راغلی دغه نو برام از بنه غړی کې دونه کې خو بحث په واسه دی برای زنه کوم خلاص نو دغه به د دې تالیف کا و تالیف معنا دغه د زړه را جلبول نو دغه سی خلق په عربو کې وچ نو کې مشران و نو چې د تم دوغه نه کدار برخوار کې لکه دا بل دا چا کمزور دی مثلا مسکین دی رتبه نه لري برای زو پلان نه دواړه په وستر غیره ته وخت نو رسول الله سلام د دې برخې او څور غټ کړی هغه معنوي حکمت په کې درلودي دلته برای وسړی ولاړ شو هغه سړی برای ویلو ول چې دا سړی په ډله کې د انصارونو ایمان خو نادي اوس په خپله ښکاره سي ایمان یې نو دغه س کمزور ایمان ایمان یې نو مازې په ظاهر و په ظاهره په ډله کې د انصار و چې د مدینې د باشندګانو څخه و هغه چې ولاړ سو برای ان هذه قسمه ما عجل فيها برای یاره نن دا رقم ویش وسو چې څه عدالت ولاکه په کې سوي دا یو خبره وکړه څوک وایي چې ولدا یو قسمت ما اريد فيها وجه الله دا لا درزه ده پار نه دي سي وروره په دې کې د غنیانو مرات وس په کې کې د خانانو مرات وس دلته نو چیر ته واده بنو د خدای رضا په نیت کې و دا سوال پر چا کوي پر رسول الله سلام کوي قسمت خو نبی عليه السلام کوي ورته شي به شي وکي چې عدالت دې په کې سوي نو د عدل مخالفت خو ظلم دی نو خو دغه منج پیغمبر عليه السلام ظلم وکړي یا دې سي جمله استعمال کا غرايو وای چې دور ما اريد فيها وجه الله وجه الله په دې کې د الله تعالی وجهه چې د معنا د الله رضا نه د معتبر سوی د غنیان رضی کول او مسکینانو ته لږ لږ برخه ورکول سوی حضرت عبد الله بن شهاب دا خبر چې د وکړه ما ورته والله لا اخبرن رسول الله مرز ما په الله قسم چې پیغمبر در خبر کوم دا چې څنګه خبر راو دا د اسلام غیرت دا کم دي چې هغه د اسلام چې کم کم زاین سپیڅلی او پاک دي پر هغه که چاته نه لګول عیب لګول او خپل مسلمان دي پاکي برای خدا از ما د ایمان او شان پر دغه ولا دغه ته دا رقم تعبیر کوي نو مرز ما دي په علاقه سم چې په پیغمبر ته وای نو بار را رنګ رسول الله سلام ته می وره بار ما ورته وره چې دلته یو سړی دی هغه خدا څخه خبره وکړه چې په دې قسمت کې عدالت نه دي سوی ظلم پکې کې وس او یې دې څیر برابر د اعلی درجه د پار نه دی سوی د خانان راځي کول ورور دا د غټام ته کتل وای دا خبره چې ما ورته وکړه فتغیر وجهه حتى صار کالسرف د نبی علی السلام مخ دا سرنګ د سپر لاوه ورته سرف یو رقم رنگ دی دا رنګ یې رقم چمړو ته خلک رنگ پور دی لکه زعفران مثلا ول د نبی علی السلام مور نه وای چې برابر رنگ دې سو د تک جار سو لکه جار سپن سي دا ته پیغمبر رسول دغه څه د خبرې ډیر زحمت پر تیر کی چې معنا زه د امت د پاره څونه زیار او زحمت ګالم زما هغه اخلاص چې دی چې الله عز وجل ته معلوم دی چې په ټولو رسولانو کې افضل الرسول دی او دا یو کښنی چې هغه دا وای برای دې ظلم وکړي دا څنګه عدالت نو دا څونه بی غوري د رسول په شان کې نو په پیغمبر لري بعد اثر وکړي نو نبی علی السلام بر داس الفمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله برل چې الله هم عدالت ونه کړي د الله رسول یې ونه کړي بل عجیب هم ځکه څوک پیدا کیږي معنا زما قسمت خو د الله د حکم مطابق دی پیغمبر ته خو دا چې وحی راتلی ځینې دغه دي چې په قرآن کې لیکلي دي خو دا د احادیثو کارونه خبرې چې دا هم ګرځي د پیغمبر وحی دي خو دا هغه پیغمبر ته وحی سوي چې د الله له طرف ورته راغلي دي نو خو دا معنا چې دا کوم قسمت ما کوه د الله د رضا مطابق د رسول د رضا مطابق ورنو فن اول چې زه عدالت ونه کړم فمن يعدل نو څوک به عدالت کوي چې الله عدالت ونه کوي بل بیا څوک دی عاجل پر مځکه باندې چې عدالت وکړي دوی دونه څه رقم بی غوري کوي څونه قدر بی ادب کوي وروسته نو پیغمبر علی السلام بره موسی علی السلام ورپیا ول رحم الله موسی قد اوذی باکثر من هذا فصبر ول الله علی پر موسی علی السلام رحمت وکړي اخر ته خدای دی به خبرې کوي مګر د څنګه صبر کاوه مناقض موسی علیہ السلام خواری او پیاس په موسی علیہ السلام څخه هغه خبره وتر مخ په درس کې موږ ویل یو چې موسی علیہ السلام به د دین تبلیغ کاوه د احکام به بیان ولا د تورات بار د هغه د په قوم کې چې کوم مخالفین و چا کفار او ایمان نه درلود یو شزه پټ ورته پوکړیو ولته به مجلس تراسې دی خو ګرد مرده د زنا احکام هم بیانې معنا د زکات د هم بیانې نور هم بیانې چې د زنا پر ځای رالی بار به ان تورت وای چې دا کته هم یا به موږ ته هیڅ کته هم پر تا د حکم جار کړی دی به وای وو ابره به تر ولر سره استاد ناصر زنا نه وکړي خو د زنا تهمت پر ور لگا خو رس تعالی او تعالی برته پر دا ورته موسی علی السلام مرشد ته بر قسم ورکی په الله سره ولا غلا چې تا قسم چې زنه وکړي چې پر ما ته ورات نازل کړی دی په اشد او اشد شفاعت په نور خبره قسم ورکی چې وای رښتیا څنګه برای دروغ ولدی پیسې ما تر کړی ور موږ ډیر پیسې درته دا کار وکړي نو پر موسی علی السلام دوغه نغټ تور ولګیدی مګر بیا خپل کار غد دین په مخه خاصه صبر وکي ورنه الله دې پر د رحمت وکي سونه سينه الله ورکړي معنا سونه زور غاړي زتونه عدالت کوم دی پر مې باندې داسې خوب مکی چې تا عدالت نه دی کړی نو دا سړی نو څوک دی په حجس کې نوم نه دی ذکر شوی محجسین برچ تلاش کړ چې د جسری نوم چو دا معتب ابن قشیر حدیث د بخاری او د مسلم دی دغه سې واقعې پیښ شو یو بل بیا د زلخو او سیرت میمه واقعات هغه دغه سې چې په دغه ورځ باندې د قسمت وسو هغه براول الله نبی علی السلام ته حرکت کتل پیغمبر علی السلام څه شي څه پیښ شو برال یاره دا قسمت چې اوس په دې کې عدالت نه دی کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام براول چې زه عدالت ونه کوم نو بل بیا څوک کوي حضرت عمر صاحب براول ارس براول یا رسول الله اجازه وکړه چې کړی وریسته کړه حضرت عمر صاحب یې سجدې ډیر تکړه تکړه یې سجدې معنا خو د شک او طریقه په رښتیا ته مخامخ خود برای دا عدالت نه دی کړی په یوزین روایت کې راځي چې اے محمد عدالت کې نه وکړي داس په نامه یې څور نه لري برای پیغمبر علیه الصلاه و السلام پریش دو عمر چې زه د مرکم پر بیا باندې بد تاثیر کی کنه د مرګ په دغه سیدی چې په دغه غریس ری بیا دی وای کا وخت ولر ور نه کی خلک پر بیا باندې وای چې ان محمدن یقتل اصحابه چې پر محمد وس مخ غوړې دلې دی ورور خپل پر دای پرک نه پر لري خدا د صحابي او مګرا دی مړی کی کنه کی مړ نو چې دا خبر کی ګرځي چې می شو پیغمبر علیه السلام به ګیر زایوت کتل کنه ظاهر مرګ را واو حضرت عمر صاحب ټول پلاس ور عبد مازی اجازه کا چې وسه کړی د چا خاطه پواک نو نبی علیه السلام اجازه ور نکړه بار پیغمبر علیه السلام دې یوازې نه دی برال د سر دونه ډیر انډوالان ور سره دي چې تاسو به خپل منځ د غور منځ په مقابله کې حقیر غنې شپه مرته وکړي تا ته به د خپل منځ چې بابا ما نو څه عبادت کړی زما فقط اخر ځل منځ دی هغه سره کم وکړ د ده ملګري او دی دون المنځ کوي په دا رقم اچا چې کوي چې بره بستا کسب اوسي لمونځ دا رقم دی ويقرؤون القرآن والقرآن وايه ولا يجاوز حناجرهم ولدغه حنجره تر دغه اخوه ته د قرآن نور شو کیش په خله دغه رقم زده دی ته به ځان عاجز کې چې کښ چې موږ د قرآن ویل پیغمبر دغه ملګر کې بل دا قاصد پروت مگر و یمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ولترجم دغه شوي وزل لك قشي چې تشکار وزي فرض کو وسید یا ګوره خره د غرو حیوانات فغشي بدی شکار کاوه نو غشي خودونه وژني سم پیغمبر علی السلام لکه دا غشي چې د شکار وزي چې اته راوخه فرض کړه موږ په وخت مردک دي شراوخه تر انسان وتلی په وینو نه لړل هغه شي خو بنو لا ورته چې درجه حیوانات به وته خدای بعد خوشي په ځای کې گای گای چیرس په خوشي بنو ولړل تر وینو به وته خو بس ته حیوان به وته د وینې اثر بنو ول دې دغه منزو سره سره چکی دغه سل منزو چې ما اصحاب ورته وګړي خپل منز به کمزور شي معلوم شي ورته چې کشته ما دغه سل منز کوله دغه رقم قران وای دا قبل به قصب شي کشته ما دغه قران ولې موږ ول حاجه سره کم دي ول دې دغه رقم د جن شوي وزي شي لا ولا کف شي کسته لکه هغه غشي چې راوخلي چې تشکار وته لي هغه هیڅ یې نسته پک شي پیغمبر ول دغه رقم خلک اند ولا نور هم لري تسي ورته به دار ان خبره بچا او سپاتس پیغمبر د دې خلکو نقشین بیان کړ بل دغه سي نقشې دغه سي دغه سي دا یو څه دغه بیان کړل چې د جن دغه سي قرآن دغه نه اجلا قرآن وای تر دغه ځای اخو ته نست د عمل په اعتبار د عقیده په اعتبار نست لکه وسې مو ته شي منو په دا دنیا کې وس د قایان ست چې ورته غره د دوه شیز پات نه کړی شو دا اندم سره کړی دغه رقم ناس یې ورو بیره چې چټ پټ خوېلی مګر قرآن ته چې غاړه ورلکه بار سره چې وای چې ګر سره لکه چې وس نازل دی دا رقم الته د عمل په اعتبار د عقیده نه ورتل فقط د خپل هنر ښکارا کوي د عبادت پر کوم نه وای چې دا عبادت دی لکه غزل چې خپل هنر ښکارا کوي یو دانسلر د خپل دانس کې خپل هنر ښکارا کوي د هنر ښکارا کوي چې معنا زما په دغه قرأت توز دی دغه سیمه आवाज دی دلته आवाज دی کوم کدی د تلاوت د ثواب پر کوم کې نو دا څه کوي چې پلاس په کړه دا چې غلی سي بیا زمو دوه شي دا ورته دا چې خو د خپل आवाज لمبلم بکې خلک خوشاله کوي فقط هنر دی ښکارا کوي دا د پیغمبر خبرې دي نو بیا چې د حضرت علی کرم الله وجهه د صحابي روایت کوي برای د حضرت علی وخت چې سو په هغه وخت چې خوارج پیدا شول هغه خلک به وو خوارج کې و چې ما به جهاد ور سره وکي ډیر مبارک د امر کړل حضرت علی رضی الله عنه د خوارج سره جنگ وکي خوارج وسمسته هغه د حضرت پیغمبر علی السلام په حج سو کې نیمه حج سو نه دی نه مانی دا کمزوري یا اگر سره حج سو نه مانی زوی په قران عمر کوم چې قران مانی راتین کې په هغه عمل نکي فقط جن سره خرابې دغه دوه آیات د دغه سبارک نازل سی د دغه منافقان چې دا یو څه شنو مدي معتب ابن قشیر دغه اول روایت دا بل زل خو ویسرته میمنو مدي د دوار دغه خبره پیغمبر علی السلام ته وکړه چې عدل تقسیم جن دې کړي په دې تقسیم کې دا لا رضا نه د غشته سره دا د خانان مراتب وکړي کیوس یعنی د پیغمبر پر کړدا سوال درلودي الله واس دې فرمایي ومنهم بعض دغه منافقین څخه چې مال دا خاص منافقین دا ودانی من هغه څوک دی یلمزو چې دی عیب لګی کپرتا لمز همز پر چا باندې عیب لګول ویل لکل همزه لمزه همزه ولمزه چې الته پکې راځي دواړه عیب نیونک پر چا باندې عیبونه لګینو من هغه څوک دی یلمزو چې عیب لګی کپرتا فی الصدقات په دغه صدقات کې معنی دغه صدقات د مالونه کده زکات غیر راځي پکې کې یا دغه نور د غنیمت غي دغه ګرد د قسمه څخه به کې د چاس و د صدقات سره نه پلی کپرځي دارک دی عیب لگی که پر تاکت صدقات یعنی پر تقسیم که دا صدقات دیگه خواهد مزاق شوال کیج پر تقسیم صدقات چه تقسیم که دا صدقات و دا دوغ اموال پا دیگه دی عیب پر تالگی عیب کم عیب چو اسمی و چو العدالت که نفکشی که وکیلو الا فاک پای دا دی غرز اصلی چیش دی دا وز دی دا عدالت طرف دار دی عدالت غاری الا وی عدالت نغاری الا تا دی خپل حریس دی دا دنیا حرس پر غالب دی اگه دا حرس نصور دک اگر ده خیرت نسوک دکه پا داغ ده وست ناراز دی علاوی فا این اعطو که چیر دی تا ور کرده وسی من ها ده داغ صدقاتو سخه رغدو دی برا رازی دی برا اپرینجیسی ده مورش جیجیسی ده غسی انصاف والا سلو خالت ده جب رکسوی برا ده سپات که نو ده انصاف والا دی نو عجب خدای پرست سره دی سپات که که و این لم یعطو که چیر دی تا ور کرده و نسی من ها ده صدقاتو سخه د یو حکمت پر خاطر باندې د ته برخه لږ ورکول سي یا نه ورکول سي اذا هم يسخطون اذا ما برهم دي يسخطون ناراضه کیر سخط و ناراضی ته وای چې انسان په ځکه بر دغه سي درد پر لاوړي ناراضی دی ناراضه کیر په دغه آیات کې د خوشحالي او د خوابدي معیار درته وټاکي چې مال دي که حق دي مال دي کده ته شی ورکول سي دی خوشاله دي کده ته نه ورکول چې اته لسوار پر عدالت پر حق برابر دی ناراض دی الله وی د منافق په دې منافقان کې خاص دغه سي منافقان همسته چې فقط دنیوي حرص د معیار دی کده د حرص ور پراس ته پر حق برابر دی بس دا نظام حق دی کده د شهوت نو ستر سره د حرص نو ستر سره بر ته پر باجله دا د حال بیان کی الله وی نو د دې لپاره به کم کار شو ولو انک چیرهم دی رغدو دی راځي سی وی ما په هغه څه آتا چې ورکړی دي هم دي ته الله اعلی ورسوله د اعلی رسول چې هغه اعلی او رسول دته څه برخه ورکړې ده که څه هم د هغه اشراف و چې مال نبي علیه سلم غوته څه غټې برخې ورکړې چې دروغو د ده برخه لږ ده که په دغه دی راځي وایي چې اعلی او رسول ما ته دا راکړه د هغه هم ډېر شی دي تاوان مې ولاکه پکښې دي ولې اعلی او رسول راکړه یو حکمت پکښې کې دي په دغه لږ راځي سوی نو به ډېر شوی ولو انهم کچیر دی رغدو دی راځي سی وای خوشاله سی وای ما په هغه څه باندې آتا چور کړی دی هم دی ته الله اعلی په ورسوله د الله تعالی رسول وقالو او دا خبر دی وسره کړی وای چې حسبنا الله حسبو کافی دی نامر لر الله اعلی په کا لازم مش کافی دی بس مود دا شی دی رې چې ماجرا کی الله لازم بس دی الله مدغه سنې ری نور شی امره تراکی سیؤتینا الله من فضله ورسوله سجرد یوتی چرابه کې نه و مشته الله اعلی په من فضله د خپل فضل او احسان ورسوله د اعلی رسول به امر اعلی راکی پر دغه مونې لکه چې دغه قدر می برخه سو د وسته پاره دغه قدر راکړه کدا اس خبره ته متوجه است چې دوی ته د اعلی شی ورکول سي پر دغه کوم خبره کړی وي په دغه راضی سی وي چې بس چې اعلی او رسول دغه نه خوښ وره که زه پر راضی هم دی یو او بل په خپل د خبره کړی چې الله اسمش بس دی شکر دی اعلی لرو بس کی مکشنی د پروا نه لري او دا اف سی وي چې جر دی چې اعلی او دغه رسول به د اعلی د فضل څخه نور شی امر اعلی راکی سی دی دغه کسات نه بیا بل ځای به راکړه چې سنج په دغه بزه پاتې که بله پر هغه نعمتونه راسي یا صدقات را لر راسي دغه د نبي علیه السلام نه یریږ نه د الله یریږ بل ځای که سات درکاږي دلته د یو حکمت مخې لږ شی درله درکړي دغه خبره که دوی کړې وای نو دا به د دې دپاره څه شي وای ډېره به بهتره انا الاالله راغبون انا بېشکه موږ الا الله وعلى عز وجل تراغبون رغبت كون كي ميلان كون كي دا خبر دي ور سره کړي چې بس موږ و الله ته ميلان دي الله په عرب سره باندې راځي نو دا کار به د دې د پاره شو په دغه دو آیات کې بیا د یو خاص منافقانو هغه خاص حالت راپورته کې چې په منافقانو کې ځینې دغه سپینستر ګمسته چې بر مل د تدریج پر لکه شک و درې بر عدالت کې نه دی کړی د ادمه خو خود عام منافقانو حال و او بیا په هغه عام منافقانو کې شهره او کافران دي دغه په باره کې اوس بار پیدا کړي چې هغه قسم نه اخلي پر دین باندې علاوه قسم یې په دروغ غوري هغه د تقیه پر کم دی خپل ماز خپل آل او عیال او مال ساتي چې دغه مؤمنان را سوان اخلي یا مړ نه خپل ژوند ساتي کنه حقیقت پر بنیاد بنی ند. پس یعنی این نام صدقات که برای گرسر علاو ترا در صدقات قانون بیانی ولی خودت در صدقات و طول بنی ذکر سوره چه در زکاتو پا باری کم دیده اغسی سوال کشتا بخام خاموش در غشت برخرا که لکه پا اغا مسئله که در چا چه وکی در غنیمت پا مسئله که در حوازین غنیمت چو ها برای بی علاو ترا گرسر زیو نوشی چه زکات پا دغت اغا زیو کیش و دغا زیو تو کول کیش. و آخر دعوانان الحمدلله.